Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a Rádió Café, és ott is a Hét Mesterlövésze című műsor, amelyben videókat ajánlunk a ti számotokra annak érdekében, hogy a hétvégetek az ne teljen eseménytelenül, és szórakozás, illetve tanulságmentesen. Az SMS számunk az 0629986986. Erre az SMS számra várjuk az észrevételeiteket, mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amikről szó lesz. Ha láttátok, akkor azért, hogyha kedvet csináltuk, akkor azért, ha meg nem, akkor meg azért. A stúdióban Dinnyi és Geri. Kellemes délután, de azért először illet volna a hölgyel kezdeni. Kőegyi Lonci. Sziasztok! Már ha úgyis a szerelemről lesz szó. És Puzsér Robert. Annak érdekében, hogy a szerelemről legyen szó a mai adásban, meghívtam ide egy férfit meg egy nőt, akik mind a ketten avatottak a témában. Bár egymáshoz konkrétan még eddig az adáson kívül sosem volt közünk. Jó, de ami késik, az nem múlik. Én házas ember vagyok, úgyhogy elzárkozom az efféle próbálkozásaitól, Robi. Az csak a történelem tudja megmondani, hogy hova vezet ez köztetek. De mind a két oldalról tudjuk védeni és támadni a szerelmes filmeket. Igen, de most a szerelmes filmeknek... És Robi? Robi hogy kerül ebbe a képbe? Ő a bíró. Ő a szerelem. Én vagyok Cupidó. És az itt az érdekes, hogy a szerelmes filmek közül nagyon nehéz válogatni jó ízléssel, mert hogy a szerelmes filmek majdnem mind ocsmányul, gusztustalanul, nyálasak és undorítóak, és fúj, és utáljuk őket. Viszont jó ízléssel válogatva azért négy valóban jó, valóban erős, valóban ízléses, szerelmes filmet azért képesek vagyunk prezentálni a számotokra, úgyhogy ha érdekel titeket a téma, mert mondjuk lányok vagytok, vagy mert mondjuk homoszexuálisok vagytok, vagy mert mondjuk voltatok már szerelmesek életetekben, akkor mindenképpen hallgassatok minket a következő két óra során. Hagy áruljak el egy kulisszatitkot, mindig nehéz megállapodni arról, hogy mi lesz az a négy film, amit bátran ajánlunk a számotokra. Hát ezúttal talán még a szokásosnál is többet kerestük, és hát már itt az adásban is elmondtuk többször, hogy nincs rossz műfaj egyébként, talán a magyar nóta kivételével. Igen, ez, ahogy mondod. De azért ez egy nehéz műfaj. Végül is szerintem úgy oldottuk meg a dolgot, hogy nem klasszikus értelembe vett szerelmes filmeket választottunk. Arra gondolok, hogy amikor egy barátomnak említettem, hogy na, szerelmes filmek lesz a téma, akkor ő rögtön olyan filmekre gondolt, ami egy első randevún, vagy egy korai randevún, egy fiú és egy lány elmegy, és akkor nem nagyon zavarja őket a film színvonala abban, hogy ők egymást nagyon jónak tartsák, és hát a filmben is csókolóznak, és akkor ők is egészen legitim módon megtehetik, hogyha a vászlon Tom Hanks és Meg Ryan csinálja, akkor ők miért ne csinálhatnák a nézőtéren. Abszolút nem ilyen jellegű filmeket választottunk, azt gondolom, hanem olyanokat, amelyek a szerelemről szólnak, amelyeknek a főszereplőjük a szerelem, és nem pedig a háttér történetük. És ugye az egyik ilyen film, amit a fiúk kifúrtak, az a Pretty Woman volt, a Micsoda Nő, amit amúgy tegnap este meg lehetett nézni a tévében is, és helyett egy másik Julia Roberts filmet választottatok, mégpedig a közelebbek. Mert Julia megkerülhetetlen, ha szerelmes filmekről van szó. Kifejezetten meg szerettük volna kerülni, de nem sikerült. Ugye ki más lehetne Hollywood hercegnője, ki más lehetne az a csodálatos díva, a femme fatale, aki iránt a férfiak omladoznak, aki nélkül el sem lehet képzelni a szerelmet. Meg mekkora szája van, ezt nem? A szót azzal a hatalmas szájával, amiben minden butaság belefér, amikor csak megszólal, mindenféle romantikus közhely, patetikus baromság, ő Julia, akit én a magam részéről szívem szerint egy borzasztóan rossz színésznőnek tartok, Julia mindig Juliát játsza, mindig önmagát. Ebben a filmben is mindenki Juliába szerelmes, hogy melyik filmről van szó? Ez a Közelebb című film, a kapcsolatok érzelmi dinamikájáról szóló talán legerősebb film valaha, Mike Nichols rendezésében. Ez a Mike Nichols... Ez a Mike Nichols, nem tudom miért, mindig... Múltkor 30 pontból 30-at adtunk egy Mike Nichols filmre, ez volt a diploma előtt, és most is nehéz dolgunk lesz, ha alába akarjuk adni, mert hogy a Közelebb című film is zseniális. Ilyen erős filmet, ilyen erős dialógusokat még nem hallhattatok. Annyira erősek a dialógusok, hogy kimarják a celluloid szalagot. Hogyha akarjátok látni azt, hogy miben áll a kapcsolatoknak az a belső motivumrendszere, az a belső érzelmi játék, amely ezeket a kapcsolatokat fűti, akkor figyeljetek nagyon jól, és nem ulasszátok el megnézni a filmet a jövő héten. Annával voltam. Szeretem. Egy éve van viszonyunk. Elmegyek. Sajnálom. Sokra megyek vele. Mit sajnálsz? Mindent. Miért nem mondtad el eddig? Gyávaságból. Mi a titka? Hogy sikeres? Nem, az, hogy nincs rám szüksége. Ide is elhoztad? Igen. De hát férjhez mennem. Akkor szakított velem. Amikor lementünk vidékre, megünnepelni a harmadik évfordulónkat, hívogattad, hogy jöjjön vissza, amikor magányosan sétálgattál. Igen. Szaralak vagy. A csalás mocsok dolog, én nem akarom szépíteni. Hogy megy az ilyen? Hogy tudsz mással ilyet tenni? Beleszerettem, Elise. Nem volt ki út. Van egy pillanat, mindig van egy pillanat, amikor engedhetsz, vagy ellenállhatsz. Nem tudom neked, mikor volt, de biztos, hogy volt ilyen. Elmegyek. Kint nem biztonságos. És itt bent igen. És a holmid? Nem kell holmi. Hová akarsz menni? Eltűnök. Ez a film, ez megmutatja azt, hogy a szerelem az mennyire nem a szeretetről szól. Tehát, hogy ennek a két szónak, ennek semmi köze nincsen egymáshoz. A szerelem az birtoklás, uralom, hatalom, egy harc. Szadizmus. És ebben a harcban egyszerűen arról van szó, hogy van a két fél, és van egy darab ölelés. A két félnek egyetlen ölelése. Csak hogy ez az ölelés, ez csak a kapcsolatnak a legelején egy, mert egy idő után valamelyik félnek az ölelése kezd gyengülni. És valamelyik félnek az ölelése meg ennek megfelelően egyre erősebb lesz. És az, akinek erősebb az ölelése, az meglakol. Ez egészen biztos. Tehát, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ez pontosan olyan, mint egy háború. Nem mutathatod magad gyengének, mert ha gyengének mutatod magad, akkor bűnhődni fogsz, mégpedig úgy, mint a kutya. Úgy fogsz sírni, úgy fogsz nyűszíteni, és nem lesz, aki megszánjon. Ennél kegyetlenebb harc, mint amit szerelemnek csúfolnak, és ilyen romantikus szósszal öntenek le, nem létezik. És egy Mike Nichols film kell ahhoz, és számos Mike Nichols film kell ahhoz, hogy erről megbizonyosodjatok. Mondjuk szerintem azért kicsit túl van komplikálva, vagy túl van bonyolítva ez a film. Megmondom őszintén, hogy nekem egy picit bajaim voltak például az általad annyira dicsért párbeszédekkel. Tehát végig azt éreztem, hogy két ember nem beszél így. Meg általában, tehát alapvetően az egész filmmel kapcsolatban az volt az érzésem, hogy úgy nézem ezt a filmet, hogy minden pillantásnak, minden mondatnak valami óriási jelentősége van, és hogy nagyon oda kéne figyelnem, mert hogy valami titok, tehát hogy valami titkot kellene megfejtenem, meg egy rejtélyt, ami ezt az egész filmet átlengi, és közben meg nincsen. Én nem értek teljesen egyet, amit mondasz, bár a záró és nyitó jelenet az kicsit azért téged igazol, hogy itt valami kavarás van a titok körül, de egyetértek azzal, hogy nagyon kell figyelni, és valóban nagyon szövevényesek ezek a párbeszédek, illetve nem is talán a párbeszédek, hanem a szereplők lelkében végbenő folyamatok, amit a párbeszédeken keresztül közvetve látunk. De hát egyrészt nagyon hosszú időt fog át a történet, állandóan váltakoznak a jelenetekben, hogy mikor is játszódik. Ráadásul erre a rendező valószínűleg szándékosan nem is ad segítséget, tehát nem írják ki, hogy 4 héttel utána, vagy igen, 3 év múlva, hanem ez kiderül, vagy részben kiderül, részben nem derül ki. Szerintem olyan az egész, mint egy nagy intellektuális játék, ami nagyon kőkeményen arról szól, amit a Robi elmondott, tehát a szerelemnek erről a fájdalmas, birtokló és bántó, hazudós és kicsit értelmetlen voltáról. Zárójeles megjegyzés, milyen jó, hogy nem csak erről a filmről beszélünk ma, mert olyan szépen ki fogják egészíteni a többi filmben meglévő másik szerelmek, amelyekben viszont esetleg nagyon ott van a szeretet, amit itt a Robi teljesen joggal hiányolt. Tehát ez egy intellektuális játék, és ha beszállunk, akkor valóban kapaszkodni kell, és nem fogod tudni előre általában, hogy mi történik a szereplő fejében. Lehet, hogy a cselekményt ki lehet találni, de hogy a szereplő fejében pontosan mi van, hogy ő most tényleg mit érez, most ő bántani akarja, vagy szeretni akarja, ezt nagyon, nagyon nehéz tudni. És egyébként valóban lehet zavaró, és én értem, nem egy hollywoodi film, hogy nem ad kész megoldásokat, nem magyaráznak el semmit, a végén is tök lezáratlanul ott hagynak, csinálj ezzel a dologgal, amit akarsz. Akkor magyarázzátok el nekem azt, hogy van az a jelenet, amikor a Natalie Portman elsírja magát ott a Julia, igen, az Alice a Julia Robertsnél, amikor lefényképezi. Mert hogy amikor kiment a... Mert kihallgatta a pasiát, és kiderült, hogy a pasi csajozni akar Juliával. De várja, azért, nem. Azért hallgatja ki őket, mert ugye a srác, mikor kinyitja az ajtót, olyan furcsán nézett rá. Yeah. Majd ezek után van egy év az életükben, amikor a srác konkrétan egy másik kapcsolatot is mellette fenntart, ugye a Julia Roberts karakterével, és azon gondolkodtam, hogy nem vette észre az alatt, az egy év alatt azt a bizonyos tekintetet? Nem akart gyanakodni, tehát hinni akart. Itt erről van szó. Igen, tehát, de akkor miért, akkor hiszel. Ennyi. De akkor meg miért hallgatta ki az elején? Tehát nekem egy csomó olyan. De kihallgatta és megtudta, hogy ez a srác nem boldog ebben a kapcsolatban, ezért ő többet vitt bele, és többet adott bele, és még többet, és még többet. Csak hogy a tanulság ebből a dologból nem az, hogyha több és több érzelmi dinamikát viszel bele a kapcsolatba, vagy fogalmazzak úgy, hogy több és több ragaszkodást viszel bele a kapcsolatba, attól a kapcsolatot stabilizálod, éppen azzal fogod tudni elmozdítani a számodra nem megfelelő irányba. Itt arról van szó, hogy egy libikókán vannak a felek. Ezt a dominancia libikókát, ezt Mike Nicholsnál jobban, vagy ennél a filmnél jobban még soha sehol nem láttam megmutatni. Zárójeles megjegyzés, egyébként egy színdarabból készült a film, és ahogy utána olvastam, nagyon-nagyon hülyen követi a én nem láttam a színpadi eredetit, nagyon hülyen követi, tehát itt bár a rendezőt meg kell dicsernünk, de a színdarab szerzőjét is és illene majd szóba hoznunk. Szóval, van ez a bizonyos dominancia libikóka. Arról van szó, hogy a ragaszkodás mértéke mindig állandó, tehát valamelyik fél egy kicsit jobban ragaszkodik, azzal determinálja a másikat arra, hogy kevésbé ragaszkodjon. Tehát mondjuk 100 egységnyi az összege a dominancia, a ragaszkodás mértékének. Ha valamelyik 70 egységnyire szereti a másikat, azzal nem engedi a másikat 30 fölé menni. Tehát egyszerűen determinálják kölcsönösen egymásban a ragaszkodást. És itt arról van szó, hogy ha valaki egyszer megnyeri ezt a dominancia harcot, onnantól kezdve ezt megfordítani szinte lehetetlen. És ez itt tökéletesen látszik. Hát van az a dialógus, amikor a Jude Law meg a Natalie Portman beszélgetnek, és a Natalie Portman kérdezi, hogy mi a titka? Mi a titka Giuliának, hogy tudta elnyerni a szívedet? Jöttek Annának hívják a szereplőt. Az, hogy... Tessé? Annának hívják a szereplőt. Igen, de most itt én mindig Giuliát látom. Talán azért, mert Giulia mindig Giulia. Sosem tudott eljátszani senki Giulia Robertsen kívül, ezért hadd nevezem őt Giuliának. Szóval, és arra a kérdésre, hogy mi a titka, az volt a válasz, hogy talán az, hogy nincs rám szüksége. Találkozunk még? De látlak még azért? Válaszolj! Nem lehet. Ha találkozunk, nem tudlak elhagyni. És ha találok magamnak valakit? Az rossz lesz. Tetszem még neked? Persze. Nem igaz. Voltam így. Átölelnél. Helyes vagyok, de untatlak téged. Nem. Ugye szerettél? Mindig is foglak. Utállak bántani. Miért bántasz? Mert önző vagyok. És azt hiszem, vele boldogabb leszek. Nem leszel. Nélkülem nem. Soha senki nem fog ennyire szeretni. A szerelem miért kevés? Én szoktam szakítani, nekem kellett volna szakítanom, nekem. Szerintem brutálisan erősek a dialógusok, brutálisan erős ez a darab, és nagyon-nagyon jó a film, és ezt mindenki ismeri, ezt a tébolyt. Mindenki ismeri ezt az érzést, amikor kisemmiznek az érzéseidből, amikor megrabolnak, és amikor az egódat azt széjjel, ripityára, porrá zúzzák szét. És a szíved helyén egy lüktető sebb van, a lüktető hús, amit savval maratnak. Tehát, hogy ezt mindenki ismeri, ezt az érzést. A popszongoknak a 95%-a erről szól, erről az állapotról szól. Ez az ilyen elképzelhetően brutálisan legnagyobb fájdalom, ami így átélhető, és ez nagyon-nagyon erőteljesen van itt megjelenítve. És az a jó még ebben a filmben, amit imádok benne, egyrészt a dramaturgiája, tehát úgy esnek ki 2 évek, meg 3 évek, 2 jelenet között, mint ahogyan 5 percek kiesnek. És ezt aztán neked kell a fejedben rekonstruálni, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy az előző jelenetet láttam. De tökéletesen rekonstruálható az egész. Egyrészt ezt imádom benne nagyon, másrészt meg azt, hogy nincsen semmiféle ilyen nyálas illúzió kerítve az egész szenvedély, meg a szexuális szenvedély, amire Hollywood állandóan ráizgul. Sőt, hogy lerántja a leplet erről. Éppen, hogy lerántja, egyrészt lerántja a leplet róla, másrészt meg nem arra koncentrál, hogy na most milyen volt a szex, mert hogy a szex az így megtörténik és kész, mint az állatok között, hanem arra koncentrál, hogy ez mit jelent egy kapcsolatban, egy kapcsolat érzelmi dinamikáját tekintve, hogy a másikkal volt jobb, és mit csináltatok, és hogy csináltátok, és hol csináltátok, hogy ez a jelentősége. De most akkor mégiscsak fontos a szex benne. A büszkeség szempontjából fontos. Hát a Larry szereplőnek, akit ugye a Clive Owen játszik, annak ez az egyetlen egy. Tehát minden problémát csak a szexualitás irányából a tud megközelíteni és megoldani. Most nem azért a férfi büszkeség csak azon múlik, hogy most mennyire jó az ágyban? Úgy csak tűnik, ezen múlik? Úgy tűnik nagyon is. Hát, úgy, ez szerint a film szerint igaz nagyon is. Nem, itt arról van szó, hogy ez a film azt állítja, hogy a szexualitás minőségének nincsen jelentősége a kapcsolatérzelmi dinamikája szempontjából, és a jelentőségét ott nyeri el, hogy egy férfi nem képes elviselni azt, hogy őt megcsalták, és nyilván azért csalták meg, mert jobb vele a szex, és nyilván holott dehogy is azért, de ő csak ezt látja az egészből, ő csak erre tud fókuszálni az egészből, és csak ezt akarja megtorolni az egészből, mert a személyiségének, a szerelmetes mázának a mélyén ott nyugszik egy állat egy álló pénisszel, és semmi másra nem képes, mint ez, arra, hogy ezt a szexuális fegyvert ezt forgassa, és ezzel revolverezze a másikat. De akkor most mégiscsak az van, hogy nem a szerelemről szól ez a film, hanem a szexről és a férfiaknak a birtoklási vágyáról. Szerintem ez Larry figurájában nagyon erős, Alice figurájában is erős szexuális vonal van, de hát nem a szexről szól, a szex egy elem, egy ugyanolyan dirib darabja ennek a történetnek, egy eszköz, mint ahogy eszköz egy csomó minden. De ugye pont az a motívum teszi teljesen tönkre ennek a négy embernek az életét, hogy ez a Larry effektíve amikor már az Ann és a Dan együtt vannak, akkor ugye a vállalási papír aláírásaként megzsarolja, szerinted hogy ez teszi tönkre az életüket? Hát ezek az életek már nagyon rég tönkre vannak ott szerintem menve. De ez az, ami szerintem a Dan, tehát a Jude Law figurája egyszerűen nem tud feldolgozni. Tehát amikor elmegy hozzá és megköszöni, és a Clive Owen figurája odaadja neki a címet, hogy akkor keresse meg az Alice, meg nem tudom mi, akkor mielőtt elköszön, úgy tűnik, hogy nagyon lovagias lesz, majd a végén mégis azt mondja neki, hogy ja, és amúgy az Alice is megvolt nekem. Hát pontosan ez nem a szexről szól. Nem, itt a kis stílűség, a harc, a másik legyőzésének a vágya, de nem igaz, hogy nincsen benne a dologban a szerelem. Csak ahhoz, hogy képes legyél erre a kis stílűségre, hogy képes legyél újra felvenni a harcot, vagy felvenni a kardot, hogy képes legyél újra küzdeni, és legyőzni a másikat egóból, ahhoz először a szerelemből ki kell gyógyulnod. De valójában azt torlod meg. Azokat a sebeket, amiket korábban szereztél, azt torlod meg. És a legszörnyűbb az egészben, és a legsötétebb és primitívebb dolog az egészben, ami olyan, mint egy ilyen ocskaszar show műsor a tévében, amikor tudod, vannak ezek a partnerek, akik a feleség bevallja, hogy megcsalta a férjét, és akkor bejön a csábító. És a férj ebben a pillanatban nem a feleségének kavar le egy nagyot, ami meglehetősen érthető lenne egy ilyen szituációban, hanem a rohadék másiknak megy neki egy székkel, és próbálja agyon csapni vele. Azt hiszem, hogy kivéve a Közelebb című filmben, mert ott például a Jude Law a Natalie Portman pofozza fel. Jó, de az csak egy pofon, az igazi harc a két férfi között zajlik, azt azért lássuk be. De ott csak egy szexuális szinten folyó harc van, tehát annyi van, hogy az alfa hím megszerzi mind a két nőt akkor, amikor a másik... Ki az alfa hím? Na, hát, itt egyértelműen a Jude Law játsza az alfa hímet. Dan játsza az alfa hímet. Nehogy már az legyen az alfa hím, ne szórakozzatok vele. Julia és Jude játsza a dominátorokat, és Natalie és Clive játsza azokat, akik kénytelenek egyéb eszközökhöz nyúlni. És persze, hogy vesztes, mert végül veszít, de ettől még végig ő a dominátor. Elbukja Juliát is, de miért bukja el? A büszkesége miatt bukja el. Azért, de a Clive Owen meg megszerzi mind a két nőt. Tehát végül is együtt marad a Julia Roberts. Mind a kettő megszerzi mind a két nőt. Itt mindenki megszerez mindenkit. Mindenki megszerez mindenkit, kivéve Itt csak a melegek nem örülnek, amikor ezt a filmet nézik, mert homoszex nincsen benne, de heteroszex az mindenki mindenkivel kavar. Egyébként egy picit félre is vinném akkor, hogy azt vitassuk meg, hogy szerintünk mi a filmnek a tartalma. Hát nem baj az, hogyha erről vita van, szerintem a néző, vagy a potenciális néző, akinek ajánljuk nagyon ezt a filmet, az egy harmadik verzióval előjön. Én inkább egy picit visszatérnék oda, hogy a színészek, mert nem beszéltünk a filmről, mint filmről, és benne nagyon fontos szerintem a négy színész. Ugye Robbie elmondta már Julia Robertsről a hivatalos álláspontot, de én elég sokat gondolkoztam ezen a hollywoodi színész kérdésen. Szerintem aki azért sztár lesz Hollywoodban, az mind azért valamilyen szinten filmre alkalmas, jó színész, csak általában egy bizonyos karaktert várnak el tőle. Itt ebben a filmben én azt éreztem, hogy a két férfi színész az elég rendesen lejátsza a női színészeket a vászonról, és különösen a Clive Owen az, aki szerintem döbbenetesen jó. A Clive Owen a szuper karizmatikus, az biztos. Biztos az is számított, hogy ő, hogy az a figura, akit játszik, az milyen, mert én például tökéletesen vele tudtam azonosulni, ahogy néztem, de önmagában szerintem az apró gesztusai, tehát ahogy bemegy egy ajtón, az olyan, mint amikor egy nagyon jó színész megy be az ajtón, ez most így nagyon bután hangzik, de szerintem ő nagyon, nagyon jól játszik ebben a filmben, ami persze megint nyilván ízlés dolog. Én azt is mondhatnám, hogy két elvileg nagyon jó nő mellett én leginkább Clive Owenbe lettem szerelmes, hogy akkor a Robi kedvére a melegeknek is adjunk egy, tehát mert tényleg ő volt az, aki azt érezte, hogy na igen, tehát ez az egyetlen védhető álláspont az egész filmben, amit ő csinál, ő nem hazudik, ő őszinte. Miért öltöztél föl? Mert lehet, hogy szakítani akarsz, és nem akartam köntösben lenni. Lefeküdtem valakivel New Yorkban. Egy kurvával. Bocsánat. Miért mondtad el? Nem tudnék hazudni. Miért? Mert szeretlek. Semmi baj. Tényleg? Hogy? Valami baj van. Mondd el. Szakítani akarsz? Dan. Cupido. Ő a mi viccünk. Szeretem. Viszonyatok van? Mióta? A tavalyi megnyitó óta. Fenomenális, hogy te milyen ügyes vagy. Miért jöttél hozzám? Kidobtam, akartam, hogy ez működjön. Miért mondtad, hogy gyereket akarsz? Mert úgy volt. És most tőle akarsz? Igen, nem tudom. De jól élünk, vagy nem? Össze akarsz költözni bele? Maradhatsz itt, ha akarsz. Én leszarom a vagyonmegosztást. Mikor megismertelek, ugyanígy hagytad, hogy hülyét csináljak magamból. Miért nem mondtad rögtön, amikor beléptem? Féltem. Gyáva vagy, elkényeztetett k***va. Azért vagy ruhában, mert féltél, hogy megütlek? Minek nézel engem? Ütöttek már meg. De nem én! Na és jó, Ne csináld ezt. Felelj a kérdésre! Igen. Jobban, mint én? Másképp. Jobban? Gyengédebb. Az mit jelent? Tudod, mit jelent. Mondd el. Nem. K***vaként kezellek? Néha. És vajon miért? Bocsánat, te túl... Ki nem mond? Ki nem mond, hogy túl jó vagyok neked? Így van, de ki nem mond? Hihetetlen nagy hibát követsz el. Elmész, mert azt hiszed, neked nem jár a boldogság, pedig jár, Anna. Azért fülöttél meg, mert vele kurtál. Hogy ne érezzem a szagát, hogy ne legyen bűntudatod. Van most bűntudatod? Igen. Szerettél te engem? Igen. A Veszedelmes viszonyok című filmben Marquis de Merteuil, aki nem Glenn Close, csak Glenn Close játsza, jelzem tanult kollégámnak, azt mondja, hogy a szerelem és a büszkeség nem fér meg együtt. És ha a Veszedelmes viszonyok nem győzött meg eléggé bárkit arról, hogy ez mennyire így van, akkor a Közelebb című film lesz az, amely... Amely ezt egyébként ti hanyasra osztályoznátok? Nálam 9. Én 6-ot adok csak rá. 6-ost? Erre a filmre? Hát ez egy erős 9-es. Robi megint jó fejírja, a kedves SMS író, teszem hozzá. Szerintem összetésztette a hangunkat. Mint mindig. Ismét Nichols a Közelebben, azért nagyon érezhető, hogy színpadi darab, de ez nem baj. Igen, és ugye beszéltünk arról, hogy csak meg kéne említeni a szerző nevét is, ugye Patrick Mober, és 1997-ben írt a darabot, és ugye New Yorkban meg Londonban a színdarab is nagyon nagy sikert futott be, sőt 2006-ban a Centrál Színházban is játszották. És a bemutatott, az eredeti londoni darabban, ott Clive Owen játszott a Dan figurát, ami egy kicsit vicces. Ő volt a szép fiú. Tehát ő játszotta azt, akit aztán a filmben a Jude Law játszik. Így van, így van. Hát még nem is azt, akit Julia. Akkor ezek szerint a Clive Owen ebben a darabban mind a két típusú alfahímet eljátszotta. Szép is tud lenni, meg sőt, meggyőződésem szerint Julia Roberts szerepét is jobban játszotta volna el, mint maga Julia Roberts. talán még a Robi helyét is átvetné itt a műsorban. Hát Juliánál mindenképpen jobban csinálná. Ha az Igazából Szerelem című mesterművet kihagyjátok, egy hétig nem foglak titeket hallgatni. Nálam viszont... az Ég velünk Edward Norton rendezésében is limonádé alapvetés. Hát búcsúzunk, kedves hallgató, és kellemes egy hetet kívánunk nektek. Szerelem nélkül nem lenne feszültség, az az oka a sérülésnek, a szeretet hiányzik csak, ami felülemel a büszkeségen és a birtoklás vágyon, ami talán a szerelem. Van is ebben egy nagyon kemény beszélgetés, ahol nagyon érződik, hogy hoppá, ez a szereplő, hogy szeretet az nagyon durván kimaradt ebből a filmből. Jó, hát, de nem úgy a következőből. Ez az a film, ami nem sok illúziót hagy nekünk, ezzel szemben a következő film, amely szintén. A Stanley és Iris című filmről lesz szó, ami szintén nem sok illúziót árul, de valahogy másképp. Tehát, hogy mindenképpen különbözik a hagyományos értelmemet szerelmes filmektől, csak úgy, mint az imént említett film, a Közelebb, de ez egy felnőtt mese két szeretni vágyó emberről, és nem egy hagyományos értelemben vett szerelmes film, sőt, megmerem kockáztatni, hogy ez nem egy szerelmes film. A szerelemről szól, de azért nagyon sok minden másról is. Hát meg ebben a filmben is nagyon fontos maga a két főszereplő, ugye Robert De Niro és Jane Fonda. Ugye ez egy 1990-es film, és ez volt Jane Fondának az egyik utolsó filmje, mert utána 15 évet várt, hogy aztán visszajöjjön mindenféle ilyen kis habkönnyű hollywoodi. Förtelmes hollywoodi. Gyakorlatilag visszavonult, és aztán még utána egy kicsit még szerepelt. De ez volt az utolsó ilyen nagy, jelentős filmje. Jane Fonda egy fantasztikus színésznő, és nem tudom, hogy miért mellőzte őt Hollywood, vagy ez az ő döntése volt? Én talán azt hiszem, hogy az ő döntése volt, de nem ismerem olyan részletesen. Csodálatos színésznő, és csak úgy gyönyörködsz benne, ahogy a filmvásznon látod, meg ahogyan előadja magát a természetességnek egy olyan fokára képes, hogy az tényleg fantasztikus. Ez a film, ez nem úgy mentes az illúzióktól, mint a közelebb. A közelebb az lerombolja az illúziókat egy nagy csákánnyal. Ezzel szemben ez a film, ez egyszerűen csak nem árul neked illúziókat, hanem a valóságra fókuszál, és a valóságnak nem valamiféle kiborító, meg gyomorforgató, meg rettenetes, meg szenvedélyes vonatkozásaira, hanem inkább a kiszolgáltatott, inkább az elidegenedett, inkább az érzelmileg nyomorult, és mindenféleképpen a hétköznapi valóságára. Végtelen hétköznapi film, én azt mondanám, hogy proletár film egyébként. Nagyon meglepő és nagyon ritka az, hogy egy amerikai filmben ennyire egyszerűen a szegénység nek azt a világát mutatja be, ahol tényleg gond az, hogy az adott hónap végén miből lesz kifizetve a lakbér. Az két főszereplő gyárban dolgozik, vagy még talán ugye a férfi főszereplő Stanley még gyárban se nagyon dolgozik, mert nem tud írni és olvasni, ezért még konyhásnak sem igazán alkalmas. És nagyon egyszerűen van ábrázolva, és tényleg, amit a Robi mond, nekem ez nagyon tetszett ebben a filmben, hogy két tulajdonképpen már nem fiatal ember, ugye 50 körüli a figurák, a két főszereplő, nem pontosan derült az életkoruk, de legalább 40 mindenképpen. Két érett embernek az illúzióktól teljesen mentes szerelme, ahol mégis nagyon erős szeretet megjelenik benne. Tehát itt megvan a szeretet. Megvan a szeretet, itt hiányzik a szenvedély. Tehát itt arról van szó, hogy ez is egy libikóka. A libikókának az egyik felén van a szenvedély, a másikon meg a szeretet. És ahogy fokozódik a szenvedélynek a mértéke, úgy erősödnek fel az alantas érzelmek, a birtoklás, a kisajátítás, a hatalom. És ahogyan fokozódik a szeretet a felekben, ezek úgy vesztik el a jelentőséget. Két ember, aki már elég sok mindenen keresztül ment az életben, tehát az egyik közvegy, a másikójuk is nagyon komoly hát élettapasztalattal bír, ahogy lehet ezt mondani, és aki látott már olyan embereket, akik ebben az életkorban találnak egymásra, akkor nagyon gyakran lehet azt érezni, hogy tényleg ezt a külső szemmel akár kicsit kihűlt vagy szenvedélymentes kapcsolatot mégis egy nagyon szép párrá lehet építeni, és itt is nagyon nagyon szépen fölépül ez a történet. Mondjuk azt mondtad, hogy ebből a filmből hiányzik a szenvedély, mert hogy ebben a szeretet van benne, viszont azért egy olyan kapcsolatról beszélünk, ahol mondjuk a férfi pontosan tudja, hogy a nőnek van két pulóvere, egy szürke meg egy rózsaszín, és hogyha jó kedve van, akkor a rózsaszínt veszi fel a nő, hogyha meg rossz kedve, akkor a szürkét. De mert odafigyelnek, meg két gyereke is van. De meg... most nem arról beszélünk, hogy most két gyereke van, meg két pulóvere, hanem arról, hogy mennyire figyel oda az apró részletekre. De ez a szeretetre jellemző, nem a szenvedélyre. A szenvedély az elsőpri ezeket, és elmegy mellette, viszont, mint a gyors vonat. Viszont remekül cáfoltad saját állításodat, Lonci, és köszönjük. Ez az a szerelem. Szerintem nem. Ez az a szerelem. Szavazzatok! 0629986986. Szerintetek Lonci cáfolt a saját állítását? Vagy minket cáfolt? esetleg Robi tévedhetetlenségét cáfolta? Nem, ez kizárt. Ilyenre ne is szavazatok, mert visszadobja a gép az SMS-t. Tévednétek, és az ilyeneket nem olvassuk be. Sőt, az ilyeneket a gép sem fogadja. Szóval ez a szerelem, Stanley és Iris szerelme, már ha egyáltalán beszélhetünk szerelemről, semmiféleképpen sem az égben köttetett. Tehát itt ilyesmiről szó sincsen, ez a szerelem a földön köttetett. Ez egészen biztos. Tudni akarom, hogy mi történt magával. Kirúgták az iskolából? Kábítószerezett, hogy mit csinált? Hol volt a családja? Hol voltak a tanárai? Az apám egy vándorkereskedő volt. Olcsó ezüst holmikat adott el, összejárta az államokat, és én elkísértem. Szállodákban laktunk, minden hónapban más iskolába jártam. Legtöbbször nem is tudtam, hogy éppen milyen államban vagyok. Sokáig fönnmaradhattam. A régi John Wayne filmeket néztünk, vagy pókereztünk apámmal, vagy hallgattuk a szomszédszobákból kihaladszó veszekedést. Reggel ettem egy kis hidegfánkot, beültem az osztály utolsó padjába, lehajtottam a fejemet, és aludtam. Néha rám szóltak, éte, kinyitottam a szemem, és ha megkérdezték, hol a Mississippi torkolatvidéke? Megráztam a fejemet, erre ők, mondja a következő. Én már aludtam is tovább. Mire felébredtem, már másik iskolában voltam. És ez így ment. Hát ez történt velem. Így aztán bunkó maradtam egy életre. Iris megtanítja Stanleyt írni és olvasni, és ezáltal kiemeli abból a proletársorból, amiben él. Tulajdonképpen saját maga fölé emeli, tehát hogy így ők egy társadalmi szinten vannak, de Iris azáltal, hogy megtanítja a tehetséges Stanleyt, a családjába besavanyodott Iris olvasni és írni, ezáltal egy magasabb szintre, tehát hogy így ilyen, egy kvalifikált embert, egy sikeres embert gyárt belőle. És amúgy itt van egy párhuzam azért a közelebb, tehát az előbb tárgyalt film és a Stan és az Iris között, hiszen mind a két filmben van egy motivum, hogy a szerelem által a férfi sokkal tevékenyebb lesz. Tehát ugye a közelebben ott megszületik egy regény, ebben a filmben pedig... És egy gyógyászati rendelő. Jó, oké. Okay. Ott a pont. Ebben a filmben a Stanley és Irisban viszont ugye azáltal, hogy Stanley megtanul írni és olvasni, meg tudja valósítani azokat a technikai elképzeléseit, amivel eddig csak így ilyen így a pajtában ott van. Szerencsétlen futóbolondból egy feltaláló és egyébként válni. Ez volt a legrosszabb a filmem, bocs, hogy közbeszólok, de szóval nekem nem tetszett annyira egyértelműen ez a film, és talán ez kicsit az amerikai álom túl erős volt benne, hogy a végén egy szuper autóval jön vissza és házat. Tehát ez talán túl kerek volt, vagy túl nem is tudom. Tehát ez olyan hollywoodi volt. Amúgy az egész film meg nagyon nem. Tehát mint hogyha a vörös farok helyett, most nem tudom, hogy hívják Amerikában, egy csillagos sávos farok. Egy fehér sas farkot mögé akasztottak volna a filmnek, hogy az nem megy, hogy itt végprolik vannak, és a prolik végig csak a fizetéssel küzdködnek, hogy megéljenek bele valahogy, hanem a végén kiderül, hogy ha megtanulsz egy picit még írni és olvasni, és akkor te bármi lehet, mert ez az ország, ahol bármi lesz, ez nem tetszett benne, amellett, hogy valóban ez fontos momentum a filmet, csak nem kellett volna szerintem ennyire, ha lehet ilyen kritikát mondani, egy 19 évvel ezelőtti film, zárójel a rendező abban az évben meghalt, tehát már nem is hallja a szegény, hogy hát talán ezt nem kellett volna. De lehet, hogy pont azért tették bele, mert hogy annyira naturális magának ennek a gyári munkáslétnek. Hát féltek, hogy emészthetetlen ebben a naturális igen, formában. És hogy ráadásul, hogy ez mennyire tehát, hogy ha ebbe benne vagy, akkor ebből nem nagyon lehet kitörni. Tehát ugye az Irisnak a lánya ugyanazon az igen. úton kezd el, ugyanazon az úton indul el, mint az anyja, amit az anyja elég rossz néven vesz. Mert tudja, hogy teljesen esélytelen, igen. Innen bárhol. Tehát, hogy innen nem lehet kitörni. És Stanleynél is kiderül, hogy mennyire esélytelen, és hát ebben az apja konkrétan bele is hal részben abba, hogy mennyire kilátástalan a helyzet. Tönkrement életek és szétcsúszott emberek egymásba kapaszkodása a zuhanás közben. Hát ez nem az a fajta szerelem, amiért Hollywoodot utáljuk, az egészen biztos, ezért ez az a film, amiért nem csak Robert De Niro-t, és nem csak a Jane Fondát, hanem magát ezt a fajta filmes ízlést, ami ezt a filmet megszülte, tudjuk szeretni és becsülni. Itt van néhány SMS. Fiúk, 2-1, ledumáljátok a nőtársamat, nőtársamat. Lehet, hogy a magyar nóta nevébe írt. Nem, ezt nem arra gondolt, amikor ketten együtt szittük a magyar nótát. A magyar nőket. Nőtársamat. Nótát. Meg egy kis homofóbia is becsúszhat, ennyi. Itt semmiféle fóbiáról nincsen szó. Vonatkozó dal, írja a kedves SMS író, kis csillag, ha én lennék. Hát ez nem egy kívánság műsor, de most úgy csinálunk, mintha az lenne. Ed azt mondja, köszönöm a fésüt. Tovább. Fred. Fren azt mondja, köszönöm Ugye nem csinálta meg a házi feladatát? Nem. A súlyevenő világbajnokságot néztem. Hát ez remek. Most komolyan beszél, vagy viccel? Nagy drukker vagyok. Velem ne csináljon ilyet, mert nem szeretem az időmet vesztegetni. Nézze, visszajövök később, ha majd lehiggad. Az odébb lesz. Rossz paszban vagyok. Talán evett valamit, ami bántja a gyomrát. Az egész életem bántja a gyomromat. Teljesen megüli. Üvöltök a gyerekeimmel. Hiányzik a szex. Én azóta szeretnék ágyba bújni magával, mióta először megláttam. Egy, nem tudom miért. Kettő, felejts el. Nem felejtem el. Tudja miért? Nem. Mert meg fog történni. Figyelj, én nem bújok ágyba idegenekkel. Fölteszek egy csomó kérdést. Én sokat kell beszélgetnünk. Mindent tudni akarok. Kérdezzen. Azt se tudom, egészséges-e. Csináltattam tesztet. Hát ezt megnézném. Igaza van. Nézzem, a nagyon rossz napom van. Kaptam egy elmaradt számlát. Összefutottam egy volt osztálytársammal, aki azt mondta, nem ismer meg. Annyira megváltoztam. A lábam is beütöttem. Üljön le, vasalok én. Tud vasalni? Mindig én vasalok, tudja? Itt szó nincsen arról, hogy a szerelem mindent elsöpör meg, eltöröl. Ez a nő éppen azon idegeskedik, hogy beütötte a lábát, a férfinak az a problémája, hogy a súlyemelő világbajnokságot nézte, ezért nincsen kész a házi feladata. Tehát itt egyszerűen ez a két ember egyszerűen meglátja egymásban azt, amire szüksége van, és ez egy nagyon-nagyon racionális döntéshez vezeti őket, és ettől ez semmivel sem alsóbrendű, mint Rómeónak és Júliának, főleg nem tudom én, Leonardo DiCaprioval a főszerepben, a szerelme, amire aztán Hollywoodban özönlik a pénz, meg a dollár, meg az összes létező néző, tehát meg minden, ami presztízs. Tehát ez egy kis presztízsű film. Hogyha valakinek nem tetszett a közelebb, mert hogy az nagyon valótlan, vagy túl kiélezett karakterekről szól, hát akkor itt megnézheti az ellenkező végletet, tehát a teljesen deheroizált karaktereket, tehát akik olyanok, mintha az utcán most jöttek volna éppen szembe, és azért ők, nekik is az életük milyen érdekes, ez egy filmet is lehet róla készíteni. Ez a film igazi. Az a jó benne, hogy igazi és azonos. Kicsit unalmas. Semmi romantizáló elszállás. De akkor lenne unalmas, ha már láttam volna másik három ilyet. De nem ez a jellemző. Tehát én nem nagyon láttam ilyet. Itt szemben kell járni az életbe, és az élet tele van legalább ilyen érdekes filmekkel, bár ez sem rossz. Jó, de ez jól meg van rendezve. Az életből meg... Az élet is szerintem közepesen jó. Hát ugye, hogy a vicc mondja, hogy nem egy annyira jó játék, de a grafikája az nagyon tenger. Igen. A Kezdet fiai nevű hip-hop zenekar az azt mondta erről, hogy a valósággal az a baj, hogy nincsen hozzá háttérzene. Hogy nincsen hozzá háttérzene. Kérdés, hogy átérzed-e. Nekem kell egy dolgos asszony, neked meg két erős váll, mondja De Niro által megszemélyesített karakter Stanley. Könnyű volt megegyezni, mert ez úttal a film címe segített a szereplők nevének. Igen. A Jane Fonda által játszott Irisnak, és ez gyakorlatilag ez a ebben össze is foglalható ez a film. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy meghalok, hogyha nem érinthetlek meg. És az a perzselő szenvedély, amivel megérintesz, aminek 90% a hazugság ennek az egész szennyes szutykos máznak, amivel leöntik. Szenvedély még erősen néha az életnél. Itt most arról beszéltek, hogy szenvedély, meg nem tudom, de azért azt végig kellene gondolni, hogy ez a nő lehúz nem tudom hány 10-12 órát abban a gyárba, ilyen kis muffinokat készít. Tehát borzasztó maga a munka, amit csinál, tehát ez a agybutító tényleg. És utána még elkészíti a kis oktatóleckét a Stanleynek, és akkor oda jön hozzá a Stanley, és vasalás közben segít neki írni, olvasni. Hát, szóval én nem tudom, hogy persze lehet arról beszélni, hogy fú, mennyire kívánlak, meg nem tudom, de hát, szóval érted? Na, tehát arról van szó, hogy ez a szerelmi szenvedély, ez az unatkozók és a gazdagok luxusa. Itt arról van szó, hogy a szegény, munkanélküliség határán sínylődő emberek, azok nem érnek rá erre a perzselő szenvedélyre. Nem, szerintem... Mert van két gyereke, tehát hogy az a hányásfoltos a szerelmes levél, amit írt a másiknak, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen azért hányásfoltos, mert a kisgyerek lehányta. Hát ez egyébként a lesz, ez még így pontosan ugye így van, amikor egy romantikus rendezvút próbál összehozni ugye. Ez csak egy kis lehém. Lehém kerül a romantikus rendezvúba. Tehát itt ez is elképzelhető. Hát, igen, három generációnyi nő él együtt, és amikor a De Niro felvállalja őket, akkor ők ezt az egészet, tehát ezt az egész pereputyot, plusz még egy kisfiú, tehát hogy így négy embert költöztet oda magához, és tulajdonképpen az egész sztori az arra szolgál, hogy ő elnyerje, tehát hogy az élettől, vagy a rossz sorstól el tudja perelni magának Stanley Iris-t. Okay. Vagy valami ilyesmi. És egyébként Irisnak a figurája, meg az amilyen a kapcsolata a lányával, meg ahova beesik egy kis baba, és az is annyira prózai, és annyira az életből vett fordulat, és annyira valódianban megvalósítva, és a Jane Fonda annyira kiválóan teszi oda magát emögé a dolog mögé, és a, az anya-gyerek kapcsolatot is deheroizálja, nem csak a férfi-nő kapcsolatot. Tehát valahogy a valóságra törekszik, tehát olyan erőteljesen gravitál a valóság felé ez a film, ami egy hollywoodi filmtől nagyon-nagyon váratlan és nagyon-nagyon üdvözlő. De mi szerintem legtöbbször mi magunk is elfelejtünk akkor, mikor a szerelemről beszélgetünk. Már most arra gondolok, hogy ilyen baráti társaságban ültök és a szerelemről beszélgettek, vagy a kapcsolatokról, bocsánat, hogy a szeretetet, a szerelmet, az egymásra való figyelést, az, hogy meg kellene őrizni ezekben a hétköznapokban, és akkor, amikor ott állsz a vasalódeszka fölött, akkor, amikor odaégeted a palacsintát, tehát hogy ennek a feltétele, hogy ne hazudjunk róla egy filmben, hanem az, hogy mutassuk meg, hogy a hányás volt, meg a vasaló, meg a végig dolgozott nap és a fáradtság, meg a súlyemelő világbajnokság ellenére ez a dolog mindvégig ott tud lenni, és nem a külsőségekben. Hát néha a filmtől pont azt várjuk egyébként, hogy ne azt mutassa meg, ami a valóság, sőt, igen gyakran, sőt, a mozinak, mintha ez lenne az egyik alapvető funkciója. A Hollywoodnak. Vagy legalábbis Hollywoodnak. Illúziók. Az illúzió. De egyébként nagyon tetszett, és nagyon én is éreztem, amit mondtál, a szülő-gyermek kapcsolatnak ez a demisztifikálása. Hát ugye arról van szó, hogy milyen szülő-gyerek kapcsolatot szoktunk látni, hát vagy egy jó kapcsolatot, egy nagyon szép hollywoodi kapcsolatot, vagy az is egy nagyon nagy közhely, hogy ölik egymást, és gyűlölködés, stb. És itt a kettőnek egyfajta keveréke van, és egyszerre tud igaz lenni, hogy borzasztóan leszúrja a gyerekét, hát ugye az a gyerek, az egy lány, és terhes lett konkrétan, tehát jogos is egy kicsit a dolog szóvátétele, de elmeséli azt is, hogy ő is annak idején nem szerette volna őt, és egyáltalán nem örült, hogy született, és egyáltalán nem is akarta őt így fölnevelni, de mégis közben szereti, és együtt vannak, és hát nem örül neki, hogy a gyárba megy, de nincsenek akkora titáni összecsapások. Valahogy ez tényleg olyan, mint az, megint azt mondom, mint az életben, és nem olyan, mint a filmes klisékben, amikor ezek ilyen hihetetlen érzelmi gazdagságban össze-vissza záporoznak. Szeretném, ha már meg lenne a bébi. Meg lesz. Én nem akartam őt. Én se akartalak téged. Te egy baleset voltál. Apád és én autót mostunk. Emlékszel az öreg Pontiákra? Apád lelocsolt, én meglevettem az ingemet, és csak bohózkodtunk. Nem is szeretkeztünk komolyan. És amikor téged a kezembe adtak, ezt mondtam. Vigyék innen, ez nem az enyém. Hát így éreztem akkor irántad. Csak bosszantottál, csak bámultam rád. Hogy a csodába vigyelek haza, mit kezdek majd veled? Egy szikrányi érzés sem volt bennem. És egyszer, amikor a pelenkádat cseréltem, észrevettem egy csepp vért. A szívembe hasított, hogy valami szörnyű, rémes betegséget kaptál, és ez az én büntetésem. Megmutattam az ápolónőnek, aki azt mondta, ó, ez semmiség. Most járják át a maga hormonjai az ő szervezetét. És azt kérdeztem, nincs semmi okom az aggódásra? Ő azt mondta, nem, nincs semmi. És akkor magamhoz öleltelek, és abban a pillanatban éreztem meg, hogy hozzám tartozol, a lányom vagy. Ez egy... Nehéz megszólalni. Ez egy felnőtt szerelem, felnőtt emberek. És egy felnőtt kapcsolat a gyerekével. És egy felnőtt, az és már felnőtt igen, gyerekével. Igen, és két felnőtt nőnek a beszélgetése, akik mind a ketten kényszerűen nőttek fel, mert két nem kívánatos terhességről beszélünk. Tehát úgy gyártódott le három generáció, hogy történt két baleset. Tehát itt igazából ez is annyira mentes ettől a Hollywoodban diktált, tipizált szerepekben folyamatosan megnyilvánuló romantika diktátumtól, amiben Hollywood hempereg folyamatosan, és szinte minden maga a hollywoodi komédia, a romantikus komédia, mert egyetlen egy klasszikus romantikus komédiát sem válogattunk be közé a négy közé, és ezért én borzasztóan büszke vagyok magunkra. Szóval, hogy ez a hollywoodi komédia, ez ebből él, és csak ebből, és mindig csak ebből, tehát az illúziókra épít várat. Ez amit a Che Guevara készítette volna ezt komédiának, nem? Tehát egy kicsit a proli komédia. Ja, értem. Nem, csak közben most... Egy kicsit azért politikusabbat csinált volna. Jó, arra akartam utalni, hogy egy kicsit olyan mozgalmár dolog az, hogy azt mondod, hogy egyetlen egy romantikus, igen, megadtuk Hollywoodnak. Hollywood a műsor egy, a hétmesterülésze visszalőtt. Jó, csak azért mondjuk az is érdekes ennek a film kapcsán felvetni, hogy azért miért mennek el az emberek moziba, vagy miért néznek filmeket? Tehát ugye azért néz valaki egy szerelmes filmet, mert szeretné azt gondolni, hogy a szerelmes

A könyv is remek. Olaszul is láttam, Strip minden gesztusa szuper. Üdv, Kati. Olaszul is látta. Hát gondolom elmerül volt Olaszországban, és olaszul is látta. Ha valaki kiválóan tud lengyelül, ő lengyelül is megnézheti. Nagyon jó, nagyon, nagyon jó, nagyon jó volt. Olasz szinkronnal is nagyon jó volt, Meryl Streep. De ráadásul lengyelül azért külön jó, mert ott hangalámondás dívik a tévében, és akkor még az eredetét is hallhatott, plusz egy öblös férfi hangot végig. Nagyon jó a műsor, isteni filmeket juttattok az eszembe hetente. Köszönet érte, Andrea. Kedves Andrea, miénk a gyönyörűség. Sziasztok, most kapcsolódtam be, melyik filmről beszéltetek? Köszönöm. A Szív hídjai című filmről beszéltünk, amit kötelező érvényűen neked is meg kell nézni. De hogyha csak most kapcsolódtál be, akkor hagyj ajánljuk a műsor elejéről a Közelebb című filmet, és a Stanley és Iris című filmet szintén. És amivel befejezzük ezt a kis válogatást a legromantikusabb és legízlésesebb filmekből, ez pedig a Don Juan de Marco című film Johnny Deppel és Marlon Brandoval. Ez a film egy nem akár mekkora sármőrről szól, aki magáról Don Juan. Don Juan. Aki egy olyan állítással kezdi a filmet, hogy én vagyok a világ legjobb szeretője. De hát tényleg az. Aztán eljön egy szerencsétlen pillanat, amikor az igaz szerelme, Donya Anna, az megkérdezi tőle, hogy hát azért hány nőt volt mégiscsak. Amikor kiderül a számára, hogy nem ő az első az életében. Ezt a néző pontosan tudja, mert nagyon könnyű számolni. Volt egy, aztán még egy, aztán 1500. Szóval, hogy rengeteg sok nőről van szó, de elképzelhetetlenül sok nő, és hogy ezekkel a nőkkel valójában ez a csávó úgy tud bánni, mint a... Pontosan a saját érzelmeivel tud inkább úgy bánni, itt a nők inkább csak apropó arra, hogy ő maga érezzen valamit. A saját látásmódjával tud úgy bánni, hogy abból a nők kiolvasnak valami éterit, valami nem csodálatosat. Nem a nők olvasnak ki. Ez saját magán belül történik. Igen. Ezzel a filmmel, tehát azért nem nagyon értem, hogy ez miért választottátok így be, tehát hogy ezt így nem, mert hogy ez alapvetően ez a film, ez a nő mitoszáról szól. Ez a pasi hát semmit nem van, csinál. De van köze a szerelemnek és a nő mitoszának egymáshoz. Tehát inkább, mint a lézerpuska elsütésének. Sőt, a Johnny Depp ebben a filmben Don Juan szerepében arról beszél, hogy a nő imádata, a női principiumnak az imádata, az valójában a szerelemnek az esszenciája. Tehát itt tulajdonképpen erről van szó. Nem is sejtettem, hogy Donya Anna azt hitte, én is úgy őriztem meg magamat neki, ahogy ő nekem. Jól van, szerelmem. Elfogadom, hogy nem én voltam az első, ha ugyanilyen őszintén megmondod. Hányan voltak? Én előtte. Ez kiváló alkalom lett volna arra, hogy hazudjak. Ám az igazmondás rettenetes szokás. Veled együtt, ha jól számolom, pontosan 1502. Láttam rajta, hogy ez a szám jóval magasabb, mint amire számított. Nem volt könnyű megemésztenie, akárhogy próbálta is. Fájdalma szíven ütött. A bocsánatáért esedeztem. Levettem álarcomat a bűnbánat jeleként, de szavaim leperegtek róla. Hogy a megaláztatását elrejtse, felöltötte a maszkomat, és elhagyott mindörökre. Így ért hát véget a kalandom, és ezzel elmúlt annak esélye is, hogy egy nap apámhoz hasonlóan a szeretett nő karjai között halhassak meg. Többek között azért nagyon jó szerintem ez a film, mert nagyon vicces. Tehát azt az apróságot, azt valahogy nem tették bele annak idején sem a reklámba, hogy hát szerintem borzasztó jókat lehet kacagni rajta, miközben egy teljesen komoly és érzelemmel azért teli lévő témáról beszél, de kimondottan szellemes, ahogy bemutatja azt a fantáziavilágot, amit ugye a Johnny Depp által megformált Don Juan, vagy talán nem is úgy hívják, hogy Don Juan figura elmesél. És hát az a nagyon jó még ebben a filmben, hogy ez a fantáziavilág és a valóság, az talán nagyon ritka, hogy ilyen szépen egymásból legyen folyatva. Tehát soha egy percig nem hiszed el természetesen, hogy ő Don Juan, de mégis a film végére ez válik egy bizonyos másik értelemben az igazságá. Tehát a fantázia és a valóságnak a kapcsolatáról nagyon szellemesen és nagyon jól beszél szerintem ez a film, és milyen érdekes, hogy ez a szerelem lehet, hogy csak a fantáziánkban születik meg, mint ahogy Don Juan 1502 és még mennyivel több szerelme, és mind az ő fantáziájában született. De a szerelem az végül is alapvetően csak a fejedben létezik meg, vagy a, tehát hogy benned születik, igen, meg a igen, szerelem, igen. Nem kívül van. És ő ebben tökéletes, tehát amikor a világ legtökéletesebb szeretője, akkor és szerintem itt elsősorban nem egy technikai dologról van szó, tehát hogy minden nő kielégül, akivel ő van, bár mellékesen, természetesen úgy, mint még soha, hanem arról, hogy ő legtökéletesebb módon bele tud szeretni mindenkibe, és benne meg tudnak születni egészen tökéletesen a nő, az idealizált nő iránti érzelmek, és látja benne azt a szépséget a szemében, a hajában, a bőrében, és hát ezt elemzi is. Szabad? Valójában egy barátomat várom. Kicsit késik, de hamarosan megérkezik. Nem maradok sokáig. Don Juan vagyok. Rémulatságos. Jelmezbál lesz a szállodában? Nem. Én vagyok Don Juan. Ősi spanyol nemesi család sarja. És nőket csábít el? Dehogy. Én sosem használtam ki egyetlen nőt sem. Gyönyörrel ajándékozom meg őket, ha arra vágynak. Természetesen a legnagyobb gyönyörrel egész életükben. Vannak asszonyok. Finom vonásokkal. A hajuk különösen sejmes. És a fülük vonala hasonlatos a kagyló alakjához. Ezeknek az asszonyoknak az ujja épp olyan érzékeny, mint a lábszáruk. Az ujjuk hegye épp olyan finoman érző, mint a lábuk. És ha megérintem ujjuk forgóját, az olyan, mintha a térdüket simogatnám. És ez itt, az ujjuk lágy húsos párnácskája, olyan, mintha a combjukat simogatnám. És végül minden nő megoldásra váró rejtély. Ám egy nő semmit nem rejt el egy igazi szerető elől. A bőre színe elárulja, mit kell tennünk. A piruló rózsához hasonlatos halavány rózsaszín arra vár, hogy kinyissuk szirmait a napsugarak melegével. A vörösek, sápat, szeplőcskés bőre a kéi partot ostromló hullámát hívogatja, hogy felkavarja a mélyét, és a felszínre hozza a szerelem habos gyönyörét. Bár nincs metafora, amely pontosan leírhatná a szeretkezést, ám a legjobb hasonlat olyan ez, mintha egy ritka hangszeren játszanánk. Vajon egy Stradivári hegedű ugyanolyan elragadtatottságot éreze, mint a hegedűs, aki tökéletes hangot csal ki a szívéből? Hát ezt a nőt ezt úgy szedi fel, hogy egy hasonlatrendszert alkalmaz. Azt mondja, hogy olyan az ujja párnácskája, mintha a combja lenne, pont olyan érzékeny. És olyan a nem tér az ujjának a vége, mintha a lábacskája lenne, pont olyan érzékeny. És aztán pedig becsókol a két ujja közé, kvázi kinyalja a nőt ott helyben, és a nő az készen van, mert megtörténik vele a dolog. Tehát, hogy ezt a hasonlatot ő meghajálja, és innentől kezdve meg megtörtént az orális aktus, ott egy teljesen formális készcsók keretében. Ráadásul nekem meggyőződésem, hogy ez az egész történet, ez a csábítás, ez csak a fiú fantáziája, tehát a Johnny Depp által megformált fiúnak a fantáziájában történik meg. Ez a fantázia olyan erős, hogy a valóságot változtatja meg, de ettől még speciál szerintem maximum egy szemes arkából látta ezt a hölgyet. A valóság alapvetően a hiten alapul, és ez a figura, ez a nőket olyan módon eszményíti, ő hisz abban, hogy ezek a nők, ezek tökéletesek, és ettől ezek a nők tökéletesnek is érzik magukat mellette, és ő ettől válik olyan nagy hódítóvá. Igazából a két ellenállhatatlan charmer, akik a mitén Casanova és Don Juan között, az az alapvető különbség, hogy Don Juan az a nőbe szerelmes, a nőbe, és minden nőben ezt a nőt keresi és találja meg, és ezt a nőt imádja tulajdonképpen az egyetemes nőt. Casanova ezzel szemben saját viszont, magába szerelmes. Nem, Casanova az éppen addig, amíg együtt van egy nővel, abba szerelmes. Tehát személy szerint abba. Tehát, hogy ő nem állhatatos, ő egyszerűen az adott pillanatban halálosan szerelmes, és amikor elélvez, akkor kiábrándul. Vagy hát, hogy mondjam, akkor úgy elveszíti az érdeklődését, és keres magának valaki más. De abban a pillanatban, amikor egy nővel együtt van, akkor ő abba valóban halálosan szerelmes, és akkor tényleg átéri ezt az érzést. Nem, de ez most nagyon nem tartozik. De fontos erről beszélni, mert gyakorlatilag mert ez a két férfi típus. Összekavarják véletlenül, de nem csak ezért, mert ez két fontos férfi típus, tehát a nőhöz való viszonyulás és a nő eszményítésének a két fontos. Típus szerintem. Nagyon nem. Nagyon a Casanova. Minden esetre térjünk vissza a filmhez. mert hogy ugye a Johnny Depp játssza ebben a filmben Don Juan de Marcot, akit ugye gyógyíthatatlan romantikusként diagnosztizálnak, és a diagnózis azt ráadásul egy nagyszerű pszichológus vagy pszichiáter állítja ki, akit Marlon Brando játszik, és az ő felesége pedig Faye Dunaway alakítja, az ő feleségét Faye Dunaway alakítja. Dr. Jack Miklar felesége Marilyn. Marilyn, bocsánat. És az izgalmas ebben a filmben, hogy ugyanúgy, mint ahogy az előző filmek kapcsán is beszéltünk róla, hogy van egy ilyen nagyon éteri szerelmi vonal, amit ugye ebben a filmben a Don Juan de Marco testesít meg, és emellett megjelenik egy teljesen hétköznapi szeretet. Uh-huh. És amúgy azon gondolkodtam, hogy olyan furcsa, de hogy alapvetően olyan filmeket válogattunk ebbe a mai műsorba, ahol valójában ilyen érett öregek vagyunk. Szerelmekről van vagy szó. Lehetséges, hogy a szerelem vagy lehetséges, hogy a szerelem ábrázolására fér rá az idő, vagy fér rá a tapasztalat, vagy fér rá a bölcsesség, legalábbis annak a fajta szerelemnek, amit Hollywoodban általában ábrázolni szoktak. Nem lehetne, hogy a hősök mindig fiatalok, és ostobák. Mert itt egyébként a szerelem, a valódi szerelem, és amiatt szerintem nagyon erősen szerelmes film, az nem Johnny Depp és az ő által elcsábított hölgyek között van, amit itt Johnny Depp által megformált Don Juan figura, illetve a Johnny által, na jó, hanem Marlon Brando által megformált pszichiáter, és az ő felesége között van az igazi szerelmi történet, és hát a filmnek a nagyon szép, és egyébként eléggé egyértelmű mondani valója, hogy tulajdonképpen ez a félőrült fiatalember, ez a kicsit mániás 20-as évei legelején járó, biztos mindenki találkozott, valahogy a fiúk így a 20-as évei elején képesek megkattani, ha úgy nem jönnek össze igazán a nőkkel a dolgai. Én nekem is volt egy-két ilyen hasonló ismerős, akik ugyanilyen határozottsággal voltak képesek állítani magukról, hogy ők a nem tudom micsoda, akár a világ legnagyobb szerelmesei, vagy szeretői. Tehát ez a fiatal bolondsát, ez változtatja meg tulajdonképpen a pszichiáternek a viszonyulását a saját feleségéhez, igen, sőt még a pszichiátriához is. Az a sokszor a Hollywoodban előadott filmes közhelyel találkozunk itt is, ahol a pszichiáter elkezdi gyógyítgatni a beteget, és aztán a végén kiderül, hogy a pszichiáter a beteg, és majd a páciens az kigyógyítja őt, és hát mint például Képex a belső bolygó, vagy még számos olyan filmben, amit csak ez korábbi. Azért még annyit az előző bejátszáshoz egy picit visszacsatolnék, hogy amikor most megnéztem újra a filmet felkészülve így az adásra, akkor ezután a jelenet után arra gondoltam, hogy azért, ha minden pasi így beszélne, akkor az borzasztó lenne. Persze, tehát ez nevetséges ez a figura. Rögtön másokkal akarnák kefélni, de mivel, hogy egyetlen férfi sem beszél így aztán nem csoda, hogy olyan nagyon vonzó ez a karakter. Hiánypótló. Nem szeretné elmondani, miért akarta megölni magát? Azt hiszi, Don Juan de Marco a világ legnagyszerűbb szeretője. Szóba áll magával. Mit tud maga a szerelemről? Szeretett valaha úgy nőt, hogy annak elindult a teje, mintha épp akkor szülte volna meg a szerelmet, és muszáj szoptatnia vagy szétdurran. Ízlelt úgy nőt életében, míg az azt hitte, hogy csak is úgy elégülhet ki, ha elemészti a nyelvet, amely felfalja. Szeretett valaha nőt olyan teljességgel, hogy az, ha meghallotta maga hangját, megremegett egész teste, szinte szétrobbant a kibírhatatlan kéjtől, és csak a sírás hozott neki megkönnyebbülést. Hol van Don Octavio de Flores? Szerintem ebből a bejátszásból is kiderül az, hogy ezt a filmet, ezt végig egy ilyen félig már röhögésbe hajló mosolyjal az arcán jó érdemes végignézni, tehát aki ezt komolyan veszi, az súlyosan téved, és annak ajánlom, aki hajlamos nem komolyan venni saját magát. Vagy akinek, aki kívánt már annyira férfit, hogy elindult a teje, mint hogyha akkor szülte volna meg a szerelmet. Az, nem itt az a kérdés, hogy mit jelent az a szó, hogy romantikus, mert ez a film, ez visszavezeti ezt a szót, hogy romantika az eredeti értelméhez. A romantika szó ugyanis egy kultúrtörténeti értelmezésben született, konkrétan az egy korstílus volt, és ennek voltak ennek a korstílusnak jellemzői. Talán az egyik utolsó korstílus. Igen, ez volt az utolsó korstílus, és ennek voltak jellemzői. Aztán később ezt a nyálas szerelmes ponyvákat kezdte el jelenteni ez a szó, hogy romantikus. Románt. Igen, igen, de ennek a szónak van egy eredeti értelme, és ez a film úgy romantikus, hogy a szó eredeti értelméhez nyúlik vissza. Ugye a Gorkinak van egy kategorizálása, azt állítja, hogy van-e aktív és passzív romantika. A romantikus hős az mi, annak az alapvető jellemzője, hogy konfliktusban áll a környezetével. A környezetét egy síralomvölgynek látja, és minden áron egy eszményi, az ő fejében élő eszményhez akar igazodni. És akkor két dolgot tehet. Az aktív romantikus, mondja Gorki, az fegyvert fog, és megpróbálja megváltoztatni ezt a helyzetet, mint például tette azt Petőfi, de ennél sokkal jellemzőbb volt, vagy szélesebb körben elterjedt volt az úgynevezett passzív romantika, ami arról szólt, hogy egy álomvilágba, egy a fejünkben létező világba vándorulunk el, ami ideális, és akkor ez lehet a térben, lehet a múltban, lehet a fantázia világa, tehát ezt sokféleképpen lehet megtenni. Az öngyilkosság ez egy nagyon jó módszer egyébként, hogy ebbe a világba örökre benne maradhassunk, nem véletlen, hogy a romantika egyik stílusjegye volt az öngyilkosság, és itt ez a film is az egy öngyilkossági kísérlettel kezdődik tulajdonképpen. És a Don Juan, az itt ezt teszi, vagyis hát itt konkrétan Johnny DeMarco-ról van szó, aki egy amerikai állampolgár, és valószínűleg életében nem járt Mexikóban, de ő Don Juan DeMarco-nak képzeli magát, aki Mexikóban született, azért, mert ő vissza akarja magát vezetni abba az eszményi világba, amely eszményi világban élni akar, és ő annak mentálisan... van értelme, tehát annak a világnak, amit elképzel, van értelme, amit pedig a pszichiáterek valósága, annak pedig számára nincs értelme. Úgy érzi, hogy van egy éteri szépség, amiben fogantatott, amiben ihletett az ember, és ezt megrabolták ezek a pszichiáterek, és megrabolta ez a modern ipari civilizáció, vagy ez a modernitás, amiben élünk. Tulajdonképpen ez egy modernitás kritikus film, még hogyha a maga romantikus módján is. És ő mentálisan visszavezeti magát ehhez. És a fontos konfliktus a filmben, és ennek a fontos konfliktusnak a Marlon Brando által játszott karakter, Dr. Jack Mikler áll a középpontjában. Ez pedig az, hogy a fantázia, illetve mese, valamint a hazugság, illetve betegség között van-e valamiféle különbség, és hogyha van, akkor hol? Egy apró zárójel, hogy ráadásul a fiú az tudja is magáról, hogy ez egy álomvilág, és ez be is vallja, és erre tesz ilyen kiszóló megjegyzéseket, hogy miért ne. Miért ne, de hogy nem ez a lényeg, hogy nem a valóságból kiindulva kell értékelnünk a fantáziát, hanem az eszményekből, az ideákból kiindulva kell a valósághoz viszonyulnunk. Beszéljünk arról, hogy ki vagyok én? Azt tudom. Ki vagyok? Don Octavio de Flores, Don Francisco de Silva nagybátyja. És most hol vagyunk? Papírt nem láttam róla, de gondolom a Villa a magáé. És mit válaszolna annak, aki azt állítaná, hogy ez egy pszichiátriai klinika, maga itt páciens, és én vagyok a pszichiátere? Azt, hogy igen korlátolt és fantáziátlan módon szemléli a helyzetet. Nézze, maga arra kíváncsi, felfogom-e, hogy ez egy elmegyógyintézet? Persze, tudom. De akkor miért mondom, hogy maga Don Octavio, és én a vendége vagyok ebben a villában? Mert a szemem többet lát annál, ami látható. Vannak persze, akik nem így látják a dolgokat, ez igaz. Amikor azt mondom, hogy minden szeretőm, ragyogó szépség, ők ellenkeznek. Ennek mondjuk túl nagy az orra, annak meg a csípője túl széles, a harmadiknak pedig a melle túl kicsi. De az én szememben olyanok, amilyenek valójában. Tündöklőek, ragyogóak, mutatósak, tökéletesek, mert engem nem korlátoz a látásom. A nők azért reagálnak így rám, Don Octavio, mert megérzik, hogy én felkutatom a bennük rejlő szépséget, amíg az diadalmaskodik minden más felett. És nem tudnak ellenállni a vágynak, hogy előtárják-e szépséget és elmerítsenek benne. Tehát a válaszom... A napnál világosabb, hogy ez a nagy épület, amelyben most vagyunk, az ön villája, az ön otthona. És ön, Don Octavio de Flores, épp oly nagyszerű szerető, mint én. Bár elhagyta a hajdani utat. És az akcentusát. Csak csatlakozva az előbbi romantika és romantikus tárgy ecseteléséhez. A filmben is feltűnik egy könyv, Byronnak a Don Juanja, és azt most leszögezném, hogy az egyáltalán nem romantikus, és egyáltalán nem erről szól. Tehát, hogyha valaki esetleg kedvet kap valami olvasáshoz a film megnézése után, akkor ezt válaszza, vagy válaszza más miatt. De Lord Byron maga a romantika, miatt, csak ő aztán az aktív romantikába is átcsúszott, tehát miután ezt a passzív romantikát megvalósította Angliában, azután elment Görögországba meghalni a görögöknek a szabadságáért. Tehát de Byron Don Juanja az inkább vicces és szórakoztató, és leszámol az ellenségeivel. Fontos vénája egyébként ennek a filmnek a pszichiátriának a mélységes kritikája, amely egy a fantázia világában élő srácot, azt rögtön szedálással, gyógyszeres szedálással próbál meg nyálcsorgató félőrülté tenni. Tehát, hogy azért erre is fordítsunk némi figyelmet. Egyébként egy teljesen egyszemélyes filmről van szó, tehát a Jeremy Leven, aki írta konkrétan a sztorit, aki írt ebből forgatókönyvet, aki rendezett ebből egy filmet, tehát hogy ez az ő személyes fantáziája, tehát az a félbolond Don Juan az valószínűleg ő maga. Nekem egyébként a négy film közül ezt tetszett a legjobban. Talán a tízest az túlzás lenne, mert ahhoz tényleg olyan örökre szóló élmény kéne, de egy borzasztó jó film, szerintem is nagyon szórakoztató, végkacagtan és meg is hatott akár, nem hatott, de nagyon jól szórakoztam, 9-es. Hát mondjuk én a Marlon Brando és a Faye Dunaway miatt mindenképpen valami magasabb számot kell, hogy adjak. 8. Már csak a Marlon Brando és Johnny Depp iránti romantizáló fétis okán is egy 8-as kell, hogy adjak erre a filmre, főleg azért, mert Marlon Brandónak a hatalmas tisztelői vagyunk, és pontosan azért, mert Johnny Deppről pontosan. És nincs benne Julia Roberts. Nagyon jól tudjuk Johnny Deppről, hogy az egyik legjobb színész valaha. Arra a jelenetre mindenki nagyon figyeljen, amikor a Faye Dunaway takarít, vagy így rendezget a lakásban, és a Marlon Brando egyszerűen csak elkezdi nézni. Ó, van itt néhány SMS, amit még föl kéne olvasni. Azt írja a kedves SMS író, legízlésesebb romantikus kategóriában a méltatlanul ismeretlen, de kötelező Nick Cassavetes-től a Szerelmünk lapjai. Köszönjük szépen a tippet. Ilyen pasi nincs, de ha férfi lennék, ilyen lennék, írja nekünk egy alig, ha nem női vagy homoszexuális hallgatónk. Amúgy Robi, lesz olyan film is, ami hagy majd némi illúziót? Hát természetesen lesz, a kereskedelmi tévékben rendszeresen vannak ilyen filmek. Sőt, itt a filmek ebben... közti reklámokban talán még többet találtok, azt külön ajánlom illúziókedvelő hallgatóinknak. Ebben a műsorban nem nagyon lesz ilyen, minden esetre mi nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, és remélem, hogy a holnapi nap során is 3-tól 5-ig itt lesztek velünk. Viszontlátásra. Sziasztok. Sziasztok.